I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all your looks were too sad. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες φέρουν ευθύνη οι ίδιες, αλλά... So I tried a little Freddy. Αλλά... I've got an entity in my... Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες φέρουν ευθύνη οι ίδιες, αλλά... Αλλά βάζει αυτό το αλλά, αυτή την κομβική λέξη που όπου μπαίνει ακυρώνει όλο το προηγούμενο. Ό,τι έχει υποθεί προηγουμένως, μετά το αλλά δεν ισχύει, μια κλασική ελληνική συνταγή. Και τι λέει ο κύριος Σταϊκούρας, είναι ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, ο οποίος βγήκε σε πρωινάδικο και ήθελε να μιλήσει για τις τράπεζες και αυτός. Υπάρχει μια ανάγκη να μιλάνε οι υπουργοί για τις τράπεζες και όποτε μιλάνε για τις τράπεζες σπάει η φωνή τους. Όχι πριν το αλλά, αμέσως μετά το αλλά. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες φέρουν ευθύνη οι ίδιες, αλλά έχουν πληρώσει και το μάρμαρο της κρίσης της χώρας. Αλλά έχουν πληρώσει και το μάρμαρο της κρίσης της χώρας. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Αλλά έχουν πληρώσει και το μάρμαρο της κρίσης της χώρας. Να βρείτε κάποιον να σας αγαπάει όπως ο Σταϊκούρας στις τράπεζες. Στα 10 χρόνια της κρίσης έχουν πληρώσει το μάρμαρο, όπως ακούσαμε από τον αρμόδιο υπουργό, οι τράπεζες. Εσάς δεν σας λένε τράπεζα, σας λένε συνταξιούχο, σας λένε άνεργο, εργάτη, εργαζόμενο, υπάλληλο, μικρομεσαίο, φοιτητή, νοικοκυρά. Για εσάς κανένας Σταϊκούρας δεν θα πει κάτι, δεν πρόκειται να πει κανένας υπουργός, γιατί είμαστε στην οικονομία των τραπεζών. Χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει οικονομία, οπότε οι τράπεζες περνάνε άσχημα, έχουν πληρώσει το μάρμαρο. Και αν κάποιος έχει πληρώσει το μάρμαρο όλα αυτά τα χρόνια, συνειρμικά ποιος σας έρχεται πρώτο, αν σας ρωτήσει κάποιος στον δρόμο με ένα μικρόφωνο, ένας συνάδελφος, και βγει και πει ποιος έχει πληρώσει την κρίση όλα αυτά τα χρόνια? Δεν σας έρχονται οι τράπεζες κατευθείαν, που δεινοπαθούν, έχουν δεινοπαθήσει, έχουν χρεοκοπήσει. Αναγκαστήκαμε όλοι εμείς να δανειστούμε 50 δις για να τα δώσουμε στις τράπεζες, ώστε να ορθοποδήσουν, και τώρα θα παίρνουν και τα σπίτια, αφού έχουν πάρει οτιδήποτε άλλο μπορούν να πάρουν. Από τα απλά τηλέφωνα τα μεσημέρια, μέχρι και τα πρωινά και τα βράδια, μέχρι άλλα περιουσιακά στοιχεία και βεβαίως την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών. Νούμερο 1. Ο Σταϊκούρας λέει ότι έχει, η τράπεζα έχει πληρώσει το μάρμαρο, οι τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια. Νούμερο 2. Μιλάει για τους πλούσιους αυτού του τόπου. Με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑΟΣΕΒ, έδωσε μια εικόνα ακριβώς των νοικοκυριών, της κατάστασης των... Να τα δούμε. Πάμε να τη δούμε. Βλέπουμε ότι το 12,9% του πληθυσμού βρίσκεται, κύριε Υπουργέ, κάτω από το όριο της φτώχειας. 380 ευρώ το μήνα αμείβεται. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα. Μπράβο! Διότι ναι, ένα κομμάτι κατέχει τον πλούτο, αλλά αυτό το κομμάτι πληρώνει και πολλούς φόρους. Ένα κομμάτι κατέχει τον πλούτο, αλλά αυτό το κομμάτι πληρώνει και πολλούς φόρους. Από τη ζωή μας πέταξες του δρόμου την άκρη, μας αδίκησες. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησες. Αλλά αυτό το κομμάτι πληρώνει και πολλούς φόρους. Δράμα, δράμα, ανθρώπινα δράματα. Ακούσαμε ότι οι τράπεζες πλήρωσαν το μάρμαρο. Αμέσως μετά είπε ότι οι πλούσιοι, που είναι βέβαια ένα μικρό κομμάτι, αλλά κατέχει τον πλούτο που κατέχουν πάρα πολύ, υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Αυτό το κομμάτι των πλουσίων πληρώνει όμως και μεγάλους φόρους. Η λύση είναι να κοπούν οι φόροι από αυτούς. Να μην πληρώνουν οι πλούσιοι φόρους. Θα τους επομισθούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Συνταξιούχοι, άνεργοι, αυτοί που λέγαμε και πριν. Και τα θέματα των τραπεζών πρέπει να τα επομισθούμε, και τα θέματα των πλουσίων, αφού δεν μπορούν και πληρώνουν φόρους, πρέπει να τα πληρώνουμε εμείς. Κακώς τα πληρώνουν οι πλούσιοι, αφού πληρώνουν και μεγάλο κομμάτι φόρων. Αυτή τη βδομάδα ήταν πολύ αποκαλυπτική και λίγο η προηγούμενη, για το πώς σκέφτεται η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και όταν κάποιος υπουργός βγαίνει δημοσίως και λέει κάτι, φανταστείτε τι γίνεται στο μυαλό του, τι γίνεται πίσω στις συσκέψεις και με ποιο κριτήριο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ακούσαμε εδώ το Σταϊκούρα να λέει ότι οι τράπεζες έχουν πληρώσει το μάρμαρο στα χρόνια της κρίσης, ότι οι πλούσιοι, αυτή η μικρή μερίδα, πληρώνει πάρα πολλούς φόρους. Για να το συμπληρώσουμε το δράμα, θα ακούσουμε και το Βρούτσι που μίλησε για τους εφοπλιστές. Μίλησα λίγο πριν με αφορμή αυτό που είπατε για τους εφοπλιστές και εγώ όπως τον ονομάζω πατριωτικός εφοπλισμός. Μιλήσατε λίγο πριν γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές δεν έρχονται να κατασκευάσουν εδώ τα πλοία τους. Πράγματι, οι εφοπλιστές δεν ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Για να δούμε τι συνέβαινε. Υπήρχαν καταλήψεις σε πλοία τα οποία κατασκευαζόντουσαν. Συνδικαλιστικά σωματεία έμπαιναν μέσα και απαγόρευαν την ομαλή λειτουργία και επισκευή των πλοίων. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρέη τα οποία τρέχανε προθεσμίες σε κατασκευαστικές διαδικασίες, οπότε μετά από μία, δύο, τρεις όλοι έφευγαν από την Ελλάδα. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Το νερό της θολό. Όλοι έφευγαν από την Ελλάδα. Και το στρώμα σκληρό. Προχτές το ακούσαμε ολόκληρο. Δεν χρειαζόταν μια έτσι μικρή δόση για τα δράματα που περνάνε κατηγορίες συμπολιτών μας σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε περάσει 10 χρόνια κρίσης, ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί. Όμως, σύμφωνα με τα λόγια των υπουργών, οι εφοπλιστές φεύγουν από την Ελλάδα. Brain drain λέγεται. Πάνε αλλού, στην Κορέα, κάτω εκεί, από τα παράσιτα, για να φτιάξουν τα πλοία τους. Οι τράπεζες έχουν πληρώσει το μάρμαρο και οι πολλοί πλούσιοι πληρώνουν πάρα πολλούς φόρους. Αυτά ακούσαμε από επίσημα κυβερνητικά χείλη. Νομίζω είναι καλό να το ξέρουμε, να νιώσουμε κι εμείς άσχημα που περνάμε τόσο καλά, τόσο όμορφα, οι συνταξιούχοι, άνεργοι, εργαζόμενοι, υπάλληλοι και όλοι οι υπόλοιποι, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το δράμα αυτών των κατηγοριών. Και ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης για να μας θυμίζουν αυτό το δράμα. Σε ένα άλλο δράμα τώρα, ποιο είναι το δράμα? Ότι υπάρχει ο δημοσιογράφος στο πάνελ, ο οικονόμου, το πρωί στο Sky, ότι υπάρχει και ο υπουργός, ο Βορύδης, και ότι υπάρχει και ο Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δηλαδή κομματικά κυβερνητικά στελέχη. Όμως ο δημοσιογράφος παλιά θα έλεγχε όλους αυτούς και κυρίως την κυβέρνηση. Τώρα βγαίνει πιο μπροστά από αυτούς. Τους φέρνουμε όλους μέσα. Όλους. Όποιοι έρθουν. 35% είναι παιδιά. Θα βάλετε 25.000. Θα βάλετε 7.000. Μέσα όλοι. 155.000. 35% είναι παιδιά. Μέσα όλοι. Προώθηση. 35% είναι παιδιά. Θα βάλετε παιδιά φυλακή. Μέσα όλοι. Μέσα όλοι. Μέσα όλοι. Δεν τον θέλω εδώ. Να φύγει είναι η απάντηση. Και ο Άδωνης, τον είχαμε ξεχάσει από χθες. Μέσα όλοι λοιπόν, σύμφωνα με τον Δημήτρη Οικονόμου, οι δημοσιογράφοι πλέον κάνουν, επιτελούν πολλούς ρόλους. Γιατί η δημοσιογραφία είναι επιστήμη. Πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Ένα βήμα πριν αναλάβουν και ως δεσμοφύλακες στα κλειστά κέντρα τα οποία θα λύσουν το πρόβλημα, το ανέκδοτο των ημερών. Το λένε οι δεξιοί για να καθησυχάσουν τους ακροδεξιούς και όλοι μαζί πορεύονται όχι εν ειρήνη, εν εξάλλου καταστάσεις όπως λέμε. Ο Οικονόμου συνέχισε. Θα έρχεται μια βάρκα. Πού θα πηγαίνουν? Στην κλειστή. Στην κλειστή. Έτσι λέει. Και ο ετών άσυλο θα μπαίνει στην κλειστή δομή. Βεβαίως, μέχρι να εξεταστεί. Αν είναι σοβαρά. Έτσι, αλλιώς. Έτσι είναι. Δηλαδή θα φυλακίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από εμπόλυμο. Σοβαρά τώρα. Πρέπει κάποιος να τα πει. Και επειδή δεν τα λέει κανένας υπουργός, ήταν ο Βορύδης και ήταν λίγο ήρεμος σήμερα ο Βορύδης. Δεν κατάλαβα γιατί. Είχε ξεσαλώσει ο Άδωνης χτες. Ήθελε να το παίξει πιο δημοκρατικός. Ήταν σε άσχημο mood. Και έτσι ανέλαβε το ρόλο ο Οικονόμου να αποκαταστήσει την ισορροπία. Λέγαμε πριν ότι δεν μιλάει κανένας για τους φτωχούς αυτού του τόπου, παρά μόνο για αυτούς που περνάνε πάρα πολύ άσχημα. Τράπεζες, εφοπλιστές, βιομήχανοι και λοιποί πλούσιοι. Και όμως ο Σταϊκούρας, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, έχει να πει και κάτι για τη φτωχολογία. Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω ότι αντιλαμβάνομαι απολύτως όλους αυτούς τους πολίτες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μπράβο! So I tried a little Freddy. I've got an answer to me. Επαναλαμβάνω ότι αντιλαμβάνομαι απολύτως όλους αυτούς τους πολίτες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δεν τους θέλουμε εδώ. Τελεία. Και εδώ χρειάζεται μια σοβαρή κοινωνική πολιτική. Και η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να είναι μόνο επιδοματική πολιτική. Πρέπει να είναι μια πολιτική στοχευμένη για τη μείωση της φτώχειας. Φτώχεια πάντα θα υπάρχει. Είναι διαχρονικό και διατοπικό πρόβλημα. Αλλά πρέπει όσο μπορούμε να την μειώσουμε. Μπράβο! Αγωνίζονται οι άνθρωποι. Αγωνίζονται. Γι' αυτό ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα. Δεν ανακοίνωσε ακόμη μέτρα. Είμαστε πρώτοι σε ανακοίνωση. Αλλά εξέφρασε λίγο πριν την αγωνία του για τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους και τους εφοπλιστές. Γιατί η φτώχεια πάντα θα υπάρχει και οι άνθρωποι δεινοπαθούν. Οι κατηγορίες αυτές δεινοπαθούν. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουν. Βάζουμε μια τελεία στα οικονομικά και στο ότι αντιλαμβάνεται τους φτωχούς ο Χρήστος Σταϊκούρας. Δεν είναι και λίγο να σας αντιλαμβάνεται ένας υπουργός. Μη θέλετε και πολλά, μη θέλετε τίποτε άλλο. Μόνο να σας αντιλαμβάνεται και να σας έχει στον νου του, στην καρδιά του και στο μυαλό του. Μιλάνε στο πρωινό του Sky για τις επιτάξεις, το αποφασίζουμε και διατάζουμε αυτή τη κυβέρνηση. Κίνο Ζαχαριάδης και από το ΣΥΡΙΖΑ, με κυβέρνηση στην πλάτη του 4,5 χρόνια, και βγαίνει και λέει το εξής. Φανταστείτε τώρα που εμείς δεν λειτουργούσαμε έτσι, να ήμασταν εμείς αναγκασμένοι να επιτάξουμε έναν χώρο για να φτιαχτεί μια δομή. Τι αντιπολίτευση θα έκανε η Νέα Δημοκρατία, που εμείς δεν λειτουργούσαμε έτσι. Ας κρατήσουμε αυτό, ότι εμείς δεν λειτουργούσαμε έτσι στο συγκεκριμένο θέμα. Και ας ακούσουμε το Μουζάλα όταν ήταν υπουργός. Η επίταξη είναι ένα όπλο το οποίο σκεφτόμαστε να χρησιμοποιήσουμε. Έχει νομικά ζητήματα να λυθούν. Η επίταξη, έχετε δίκιο, εάν δεν βρεθεί άλλη λύση, είναι μια λύση. Προσπαθεί κανείς να αποφύγει του να κάνει μια πολιτική με τα μάτια. Εάν χρειαστεί, θα γίνει. Όμως δεν λειτουργούσαν έτσι, όπως λέει ο Ζαχαριάδης. Μεταξύ των άλλων, κωμωδία, η γνωστή κωμωδία του τι κάνανε στα κυβερνητικά χρόνια και τι τώρα προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν κάνανε στα κυβερνητικά χρόνια και θεωρούν όλους ηλίθιους. Δεν ξέρω αυτό αν έχει συμπεριληφθεί στα κείμενα που έβγαλε ο Δραγασάκης, ο Δρίτσας και ποιος, και ο Μπαλτάς, στο τι πήγε στραβά και χάσαν την εξουσία. Νομίζω αυτό πρέπει να μπει οπωσδήποτε. Τώρα που θα γίνει και ο κομματικός διάλογος, μη θεωρούμε ηλίθιο τον κόσμο. Μη θεωρούμε ηλίθιο τον κόσμο. Όλοι έχουν καταλάβει γιατί χάσαμε. Εμείς ακόμη και τώρα δεν έχουμε καταλάβει. Διάβαζα μεγάλο κομμάτι, δίδεται και μεγάλη ευθύνη στα επικοινωνιακά. Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ήταν καλύτερη στα επικοινωνιακά και αναφέρει ένα σωρό θέματα. Και σε ένα άλλο κομμάτι, ότι δεν είχαμε καταλάβει, δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς παραλαμβάνουμε, ποια είναι η Ευρώπη, ποια είναι η κατάσταση, πια εντελώς άτοπα. Αλλά κάτι έπρεπε να πούνε, νομίζω 30.000 λέξεις όλο αυτό για να αποτυπώσουν τι πήγε στραβά, τι πήγε λάθος. Ο Ζαχαριάδης μέσα σε αυτά που λέει ότι εμείς δεν τα κάναμε αυτά και δεν τα λέγαμε αυτά, ρωτάει, αναρωτιέται τι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία, τι θα έλεγε αν μάθαιναν ότι θα κάνανε επιτάξεις οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Μα συνέβη αυτό. Το έλεγε ο Μουζάλας και για τον Μουζάλα έβγαινε ο Άδωνης τότε που τώρα κάνει επιτάξεις και έλεγε για τις τότε επιτάξεις. Όχι, λέει ο Μουζάλας. Δεν έχεις δικαίωμα να μην θέλεις να κάνεις την περιουσία σου. Το τι θα κάνεις την περιουσία σου θα το αποφασίσει ο Μουζάλας. Δηλαδή η κυβέρνηση. Τώρα για να σας δω να γελάτε πάλι όταν έλεγα ότι είναι κομμουνιστές. Για γελάστε τώρα να σας δω. Γιατί αν δεν το καταλάβατε, αυτό είναι ο κομμουνισμός. Όλο αυτό είναι κωμωδία. Όλο αυτό είναι ελληνική κωμωδία. Δηλαδή ο Άδωνης ο τότε να κατηγορεί την τότε κυβέρνηση επειδή θα έκανε επιτάξεις ως κομμουνιστές. Ενώ τώρα δεν λέει κάτι αντίστοιχο για τον εαυτό του. Δεν χαρακτηρίζεται ως κομμουνιστής που θα κάνει επιτάξεις. Ο Ζαχαριάδης να λέει ότι εμείς δεν τα κάναμε αυτά τότε. Αλλά να έρχεται ο Μουζάλας και να λέει ότι τα κάνανε αυτά τότε. Όλο αυτό, η λέξη κωμωδία νομίζω είναι λίγη και πολύ μικρή να περιγράψει την πραγματικότητα. Υπάρχει και άλλη κωμωδία. Είναι η βούλτεψη στο πάνελ και δίπλα της είναι ένας στέλεχος από το Κινάλ. Κάποια στιγμή τη διακόπτει, όπως γίνεται στα πάνελ, γιατί αυτή είναι η αξία του πάνελ. Οι διακοπές, όχι να καταλάβεις τι υποστηρίζει ο καθένας. Αυτό δεν μπορεί. Τελειώνει η εκπομπή και δεν έχεις καταλάβει τίποτα απολύτως. Οπότε η βούλτεψη κάποια στιγμή την πιάνει ένας πανικός που τη διακόπτουν και γίνεται το πολύ επίσης κωμικό σκηνικό. Σταματήστε. Δεν συνάδουν σταματήστε αμέσως. Αλήθεια σα λέω. Επιτάξεις. Αλήθεια σα λέω. Σταματήστε. Τι μου το λέτε. Μουζάλας, δεν μπορείτε να επιβάλλετε λίγο να πω. Δηλαδή, τι είναι αυτό που λέτε τώρα. Λοιπόν, εσείς είστε ανθρωπιστές και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Τι κάνει ο κύριος. Ποιος είναι ο κύριος. Είναι εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν πρόσεξα. ήταν δίπλα της από την αρχή. Τον παρουσίασε ο Άκης Παυλόπουλος ότι έχουμε και τον κόνσουλα από το Κινάλ. Και κάποια στιγμή αναρωτήθηκε ποιος είναι αυτός εδώ δίπλα. Και με διακόπτει κιόλας και έχει το θράσος, ερμηνεία δική μας, να διακόπτει. Ταράχτηκε η βούλτεψη, δεν είχε προσέξει ποιος είναι, δεν είχε καταλάβει ποιος είναι, το κατάλαβε μόνο στις διακοπές. Πάει μόνο για τον εαυτό της. Υπάρχει μόνο η ίδια, δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι στο πάνελ. Και όταν την διακόπτουνε, αναγκάζεται να αναρωτηθεί, να κοιτάξει, να καταδεχτεί να κοιτάξει και να δει ποιος είναι αυτός και να μάθει στοιχεία περισσότερα για αυτόν που δίπλα την τολμάει να την διακόψει. Σουρεαλιστικά σκηνικά από τα πρωινά πάνελ, τα οποία έχουν αξία μόνο στην αρχή, όταν παρουσιάζεται ο καλεσμένος και οι καλεσμένοι. Βλέπουμε ποιο είναι το πάνελ, περίπου ξέρουμε τι θα γίνει και μετά ολοκληρώνεται μέσα σε μια οχλοβοή όλο αυτό που λένε όλοι περίπου τις ίδιες απόψεις, αλλά χωρίς να μπορείς να διακρίνεις τι ακριβώς γίνεται και ξεχωρίζουν μόνο κάτι τέτοιες στιγμές όπως αυτή τη βούλτεψη που γύρισε και είδε δίπλα ποιος ήταν αυτός που τολμούσε να την διακόψει. Βγήκε και ένα σποτάκι από χθες με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη με σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Θυμόσαστε παλιά που έβγαζε ένα ο Τσίπρας αντίστοιχο, οπότε έκανε κάτι που έλεγε ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τούτοι εδώ το κάνουν αλλιώς. Κρατάμε το βασικό σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε και προχωράμε στα υπόλοιπα. Ναι, μαζί θα πάμε και πάλι μπροστά, μαζί θα νικήσουμε, όλοι μαζί, καμμένοι και όχι διχασμένοι. Το είπαμε, το κάναμε. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γαμίσω τους Έλληνες. Το είπαμε, το κάναμε. Το είπαμε, το κάναμε. Πολύ ευχάριστο. Αφού το είπε και το έκανε και με αυτές τις δύο διακηρύξεις πολύ εύγλωτες και με πολύ ωραίες εικόνες που ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τις συμπληρώσαμε με το σύνθημα το γνωστό, το είπαμε, το κάναμε. Είναι ο Κουμουτσάκος σε βραδινό πάνελ και λέει εκεί τα γνωστά, τι θα κάνουμε αν οι Τούρκοι ξανάρθουν, τα σύνορα, το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, τα θέματα των ημερών. Κάποια στιγμή τον ρωτάνε αν ξανάρθει πλοίο, αν μάλλον τον ρώτησαν έτσι, αν ξανάρθει πλοίο τουρκικό, τι κάνουμε. Το σωστό είναι αν ξαναπιάσει αέρας στην περιοχή και φέρει κανένα πλοίο στα δικά μας τα νερά, τι ακριβώς κάνουμε. Δεν έχει σημασία η ερώτηση, σημασία έχει η απάντηση. Η χώρα έχει ζωτικά συμφέροντα και όμορφα δυνάμεις. Κοιτάξτε, σε καταστάσεις όπως αυτές έντασης, πρέπει να ισχύει το δόγμα Sting. Ο Sting, ξέρετε ποιος είναι ο τραγουδιστής των Πολλής. Ναι. Ποιο είναι αυτό το δόγμα? Είναι αυτό που είδε για το τραγούδι, πολύ γνωστό σε όλους. Κάθε σου αναπνοή και κάθε σου κίνηση, εγώ θα την παρακολουθώ. Αυτό είναι το δόγμα το οποίο πρέπει να πάω στο είναι every breath you take, every move you make, I will be watching you. Θα βάζουμε από τα ηχεία, εγώ αυτό καταλαβαίνω, από τα ηχεία δυνατά αυτό το τραγούδι για να τους φοβίζουμε τους Τούρκους και να ξέρουμε ότι τους παρακολουθούμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μπορεί να τα αναθέσαμε στο Sting, αλλά δεν τα έχουμε καταστήλει. Every bond you break, every step you take, I'll be watching. Εδώ Ελληνοφρένεια. Και όχι μόνο εδώ και παντού, όπως ακούτε και αντιλαμβάνεστε. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail είναι radio@parapolitika.gr. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει chat, έχει και εγγραφή. Κάντε ό,τι θέλετε. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και με το πρώτο λαό πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Καλημέρα, Ελληνοφρένεια. Καλημέρα, ναι, ίδια. Το καινούριο δελτίο Εθνικής Ειδικής Διαπαιδαγώγησης μετά από το Σαββατοκύριακο πότε είναι? Γιατί αυτά τα πρωινάδικα μου θυμίζουν την εποχή της Χούντας στο στρατό που ανά δύο μέρες το απόγευμα μας μαζεύανε και μας κάνανε Εθνική Ειδική Διαπαιδαγώγηση. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό να σου θυμίζει. Σιγά σιγά να το συνηθίζεις, προπόνηση είναι. Έλα, παρά μου! το 1974 είμαι μεγαλοκοπέλα, ήμουν 9 χρονών. Θυμάμαι τότε στο πραξικόπημα που έγινε, εμείς δεν ξέραμε τις ρεκάδες, όλα και χουντάρα τότε. Όταν μας διώξανε λοιπόν στο πραξικόπημα του Ιωαννίδη που ακουγόταν τα ευαντήρια, τα ραδιόφωνα, τότε ραδιόφωνα έχει ο κόσμος, δεν είχαμε τηλεοράσεις. Έλεγε λοιπόν, αποφασίσαμε και διατάσσομε Σαγογιαννάκη Δημήτριος. Είσαι μικρό, δεν το ξέρεις. Εσαρτητικός νόμος δηλαδή με δύο λόγια. Ακούω τώρα το κουμπούκο και είναι σαν να ακούω αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά με μια φωνή ευνούχου πάντα, έτσι, πρόσεξε. Ναι, με φωνή μπουμπούκου, καλέ μου, ή το άλλο νέο, το δικό σας εκεί, του σε εισαγωγικά συναδέρφου, του αλακρής χορεύτριας. Θυμάμαι τότε που έλεγε λοιπόν ο μεγάλος ο συνταγματάρχης. Η παράσταση πάντως είναι φαλακρή τραγουδίστρια, συγγνώμη, για να διορθώσω. Έλεγε λοιπόν ο μεγάλος, έχουμε τον ασθενή στην χειρουργική κλίνη. Ασθενή έχουμε στο γύψον το βάλαμε. Ναι, και το άλλο που έλεγε, θα δώσω σε οποιοδήποτε σωματικό θέλει το υπηρεσιακό μου περίστροφο, τώρα δώσω τον μπουμπούκο να τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Φιλιά. Δεν μου λες, ο άλλος πήγε πάνω στο Auschwitz για να μάθει τεχνογνωσία για την αντιγαλέτσια κλπ. Ότι δεν την ήξερε, πιστεύεις. Μάλλον πήγε να την να κατοχυρώσει κάποια πατέντα, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Να καμαρώσει, να συγκινηθεί πήγε. Ναι. Οπα, να τόσο ο κύριος Απόστολος. Καταρχάς. Καλησπέρα, τρελό μου αγόρι. Αγάπη. Εδώ ταξιτής. Κομμουνιστής, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τι είσαι εσύ? Κομμουνιστής, αγόρι μου. Την νεκροψία θα δείξει. Τι να θα βουλέ, μωρέ. Αγόρι, κοίταξε να δει. Μα τώρα λέει ο καθένας ότι νομίζει ότι είναι. Τέλος πάντων, για πες. Κομμουνιστής είναι ό,τι γουσάρω, κάνω και λέω. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, πρέπει να ξέρεις ότι όλοι οι κομμουνιστές κάνουμε και πολύ καλό σεξ. Θα δοκιμάσω. Δεν ξέρω τι θα δοκιμάσεις, εγώ το είπα. Το ξύλο που έχουμε φάει, το πουλί μας είναι πολύ σκληρό. Μεγάλο πουλί φάει, μεγάλη κουβέντα μιλές. Ναι, λέω μια χαρά. Με αντίθεση με τους δημοκράτες, που το πουλάκι τους είναι πολύ ελαφρύ. Πάρε παράδειγμα το γυμναστηριακό. Ο γυμναστηριακός μας σίγουρα το σπίτι του είναι σκληρό. Γιατί κάνει γυμναστική ο γυμναστηριακός. Το πουλάκι του όμως που είναι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μαλάκο, φίλε. Δεν ξέρω τι να σου πω, κάτι θα ξέρεις. Με τις εμπειρίες του καθενός εγώ δεν παίζω. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εκεί είναι 90,1. 902 πλην 1. Έχετε διαβάσει το έργο του Πέτερ Βάης, η Ανάκριση? Όχι. Όχι. Αν ακούσω το Γεωργιάδη με αυτά που λέει τώρα και το τι έλεγαν οι ναζιστές όταν δικαζόντουσαν και στο έργο του Πέτερ Βάης, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δεν τους θέλουμε εδώ. Τελεία. Είναι ακριβώς ίδιο πράγμα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης, η διαφορά με εδώ πέρα είναι ότι δεν τους βάζουν στους φούρνους τους ανθρώπους. Είναι αυτός ο καπιταλισμός τώρα που έχει βγάλει μικρούς φούρνους και πρέπει να τον τεμαχίσεις τον άλλο για να χωρέσει μέσα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Γεωργιάδης ο φασίστας. Ντροπή. Το νέο έργο του Πέτερ Βάης θα έχει τον Γεωργιάδη μέσα. Δεν τον θέλω εδώ. Να φύγει είναι η απάντηση. Αφού και πάνω και αν είναι πρόσφυγας. Να φύγει. Και τους άλλους φασίστες, Μπογδάνους και τα άλλα ναζιστόμετρα, τα τομάρια. Είστε υπερβολικός, κύριε. Όχι, είναι τομάρια. Ναι, εντάξει. Απάνθρωποι είναι φασίστες, ναζιστές, μισάνθρωποι. Έχετε στοιχεία, αγαπητέ μου? Ναι, έχω στοιχεία. Τότε αλλάζει. Πρώτα απ' όλα επαναλαμβάνω ότι αντιλαμβάνομαι απολύτως όλους αυτούς τους πολίτες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ο Σταϊκούρας είναι αυτός που αντιλαμβάνεται τους πολίτες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Συμπαράσταση στον ακροατή από τη Στοκχόλμη, τον Γκόμι, ο οποίος μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα, γεια σας και τα λοιπά. Δουλεύοντας στον υπολογιστή μου ξαφνικά βλέπω την ώρα και πέντε, βάζω το ραδιόφωνο, αλλά ήταν μια ώρα νωρίτερα. Και πέρασε ο άνθρωπος αυτό που πέρασε. Προφανώς την άκουσε όλη την ώρα, δεν μου διευκρινίζει, αλλά βλέπω μια καταπώνηση και μια στενοχώρια στο γράψιμό του. Δεν διαβάζω όλο το μήνυμα. Καταλήγει Κόμις από Στοκχόλμη. Συμπαράσταση. Συμβαίνουν αυτά, να κοιτάς καλύτερα τις ώρες. Είσαι στο εξωτερικό, είναι και διαφορά ώρες, μπερδεύεσαι, είναι απολύτως λογικό. Τίτλοι ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Αργία κηρύχθηκε από την κυβέρνηση η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Έτσι, μεθαύριο Παρασκευή, 14 Φλεβάρι, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Η απόφαση ελήφθη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θέλοντας να τιμήσει τον έρωτα και την αγάπη. Σε σχετικό διάγγελμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αποφασίσαμε να κηρύξουμε αυτή την αργία, ώστε οι Έλληνες απερίσπαστοι και χωρίς έχνιες να πάνε να γαμηθούν». Ξεμαλιασμένος βγήκε από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του σταθμού μας, στο ανώτατο όργανο του κόμματος έγινε το Μάλε Βράσε. Με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Τζανακόπουλος να βγει εκτός εαυτού, να ξεγυμνωθεί και να πιαστεί στα χέρια με τον κύριο Τσακαλώτο. Σωτήρια ήταν η παρέμβαση του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος απειλώντας να καταπιεί αμάσιτο το καλαμάκι του καφέ του, ανάγκασε τους αντιμαχόμενους να ηρεμήσουν. Νέο φάρμακο κατασκεύασε η ελληνική λύση και θα πουλάει από την επόμενη εβδομάδα στα παράθυρα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το φάρμακο θα λέγεται αγκονικόν, θα αφορά πόνους στον αγκώνα, ενώ σε συνδυασμό με το φάρμακο γονατικόν θα εξαλείφει οριστικά τους πόνους στον αγκώνα και το γόνατο. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του κόμματος, από τη μεθεπόμενη εβδομάδα αναμένεται και η πώληση του αστραγαλικόν για πόνους στον αστράγαλο και τους κάλους. Και τρίτο χειμωνιάτικο μπουφάν αγόρασε ο Αλέξης Γεωργούλης από πολυκατάστημα των Βρυξελών. Σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, η αγορά έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων του ως ευρωβουλευτή, θέλοντας να δώσει ένα σαφές μήνυμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, θέλω να αποδείξω ότι οι ευρωβουλευτές είμαστε άνθρωποι και μπορούμε εκτός από το να εργαζόμαστε σκληρά στο κοινοβούλιο, μπορούμε και να ψωνίζουμε σωστά. Μαύρη μέρα σήμερα για την ελληνική τηλεόραση, καθώς μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν κάνει τηλεοπτικές εμφανίσεις ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Σήμερα το πρωί βγαίνει και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός εκεί στα κοινωνικά, τα ξέρετε όλα αυτά. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, την προπροηγούμενη, ένα κοριτσάκι είχε λιποθυμήσει στον πύργο από ασιτία, είχε κυκλοφορήσει είδηση, είχε προκαλέσει σχόλια από εδώ, από εκεί, αυτά που γίνονται συνήθως. Βγαίνει λοιπόν, είχε βγει τότε και ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πει ότι δεν δόθηκαν τα σχολικά γεύματα και γι' αυτό συνέβη όλο αυτό που συνέβη. Η Δόμνα Μιχαηλίδου βγαίνει σήμερα το πρωί και λέει, έχει ένα διάλογο με τους δημοσιογράφους για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά τι να πω για τα σχολικά γεύματα και για την κριτική την οποία δεχθήκαμε από το ΣΥΡΙΖΑ, πέραν αν θέλετε του κωμικού στοιχείου της. Ότι το παιδί του γυμνασίου λιποθύμησε λόγω απουσίας. Γιατί είναι κωμικό στοιχείο? Είναι κωμικό στοιχείο γιατί οι μαθητές του γυμνασίου δεν παίρνουν σχολικά γεύματα. Τα σχολικά γεύματα δίνονται μόνο στο δημοτικά. Το κωμικό είναι το ψευδές πίσω από το ότι λιποθύμησε διότι δεν πήρε σχολικό γεύμα. Όταν δεν υπήρχε. Πάντως, κυρία Μιχαηλίδου, λιποθύμησε σίγουρα γιατί δεν είχε χρήματα για να φάει. Και με αυτό να πάμε λίγο και στα άλλα θέματα, στο προνοιακά. Τι θέλω να πω για τα σχολικά γεύματα, για να μπορώ να σαφείς. Αυτή έλεγε για τα σχολικά γεύματα που αφορούν το δημοτικό. Δεν την ένοιαζε καθόλου ότι ένα παιδί λιποθύμησε του γυμνασίου. Επειδή δεν είχε να φάει, δεν την απασχόλησε καθόλου αυτό. Έμεινε στο να κάνει σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, τη σκληρή κριτική. Μιχαηλίδου είναι. Να καταφερθεί κατά του Αλέξη Τσίπρα επειδή αναφέρθηκε σε αυτό με λάθος τρόπο. Αλλά την ουσία του θέματος που ένα παιδί. Υποτίθεται και στην πρόνοια, κυρία Μιχαηλίδου. Ένα παιδί λιποθυμά επειδή δεν έχει χρήματα η οικογένεια για να φάει, δεν την απασχολεί. Φαίνεται από την όλη τη στάση, από την όλη τη συμπεριφορά και από τις λέξεις που επιλέγει για να χαρακτηρίσει κωμικό στοιχείο την αντίδραση του Τσίπρα, αλλά μπλέκει μέσα και τη λιποθυμία όμως του παιδιού. Δεν περιμέναμε βέβαια από καμία Μιχαηλίδου και από κανέναν υπουργό να νοιαστεί ή να χρησιμοποιήσει τις σωστές λέξεις, άρα και τις σωστές δράσεις αμέσως μετά για τέτοιου τύπου φαινόμενα. Μια που λέμε για λέξεις, το λέει η βούλτευση έτσι όπως το λέει, αλλά ακούγεται σαν να λέει τη λέξη ηλίθιοι. Θέλω να πω το εξής, κοιτάξτε, επειδή εμείς είμαστε και μυστήριος λαός, εμού συμπεριλαμβανομένοι, και όταν μας τις βουράει, ναι, είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Ναι. Θέλω να πω κάποια πράγματα, γιατί η λύθη, εκεί ποντάρει και ο ΣΥΡΙΖΑ, η λύθη είναι ο μεγαλύτερος εχθρός και αυτής της κυβέρνησης και κάθε κυβέρνηση που προσπαθεί κάτι να κάνει. Η λύθη. Λέει. Αλλά ακούγεται σαν να λέει ηλίθιοι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, μας άρεσε. Το ακούσαμε γι' αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Λαός μέρος δεύτερον. Ναι. Τον κύριο Απόστολο. Ο ίδιος είμαι, ο κύριος Απόστολος. Έχετε κάποιο γιάρης που πουλάτε? Κάποιο γιάρης, ναι, ναι, του Ότα. Το Ιώτα, ναι, ναι. Ναι, ναι, γιατί σας έχω πάρει κανένα δύο φορές, δεν σας βρίσκουμε. Συγγνώμη κιόλας που δεν ήμουν από πάνω, να περιμένω. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορούμε να το δούμε αυτό κάποια στιγμή? Να σας στείλω μια φωτογραφία να το δείτε, τι θέλετε? Όχι, να το δούμε και από κοντά. Γιατί έχετε αμφιβολία, δεν με πιστεύετε? Ορίστε. Έχετε αμφιβολία, δεν με πιστεύετε ότι αυτό είναι? Όχι, ότι είναι αυτό, αλλά να μην το δω το αυτοκίνητο. Θα το δεις, να το αγοράσεις. Τι θα κάνω εγώ, τσάμπα συναντήσει με όποιον θέλει όλη την ώρα? Ραντεβού, τι είμαι? Ραντεβού στα τυφλά. Κύριε μου, εσείς αγοράζετε ένα αυτοκίνητο από μια φωτογραφία? Αυτοκίνητο αγοράζετε, κύριε μου? Όχι, ναι, σπίτι. Θα τα αγοράσετε από μια φωτογραφία. Ναι, τι διαφορετικό έχει σπίτι? Αγοράζει να ξέρει που είναι η τουαλέτα, μα είναι κοντά στο σαλόνι ή αν ακούγεται από του καλεσμένου στο βεσέ? Συγγνώμη, εντάξει κύριε μου, ευχαριστώ. Παρακαλώ, συγγνώμη κιόλα, δεν είχα ώρα για να κάνω ραντεβού με τον καθένα σα. Εντάξει, ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σου πω, εκεί που έκανε τα εγγένεια ο Μητσοτάκης, πλησίασε μια γυναίκα να του δώσει ένα ψήφισμα ότι για τους τοπικούς φορείς, ότι δεν θέλουν το αεροδρόμιο εκεί γιατί είναι μεγάλη αγροτική παραγωγή εκεί πέρα και τη χαλάσει κτλ. Η απάντησή του ήταν, και υπάρχει σε πλάνο αυτό, υπάρχει καταγεγραμμένο. Λοιπόν, έχει αποφασιστεί. Είναι ακριβώς αυτό που είπε και ο Καλαμούκης πριν από λίγο, το αποφασίζομαι και διατάζομαι. Έχει αποφασιστεί. Αυτό ήταν η απάντησή του. Ούτε καν να το δούμε το ετοιμάσιο, ρε παιδί μου, να το πάρω στα χέρια μου, του ρίξω μια ματιά. Δυστυχώς όμως έχουμε κάτι. Δηλαδή μια παπάντζα. Ας πει μια παπάντζα. Λέει στην ψύχρα, το αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Και μας κάνουν έκκληση όλα τα άλλα. Λέγεται. Παίρνει τα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ναι, παιδιά, η λέξη λάθρα σημαίνει παράνομα. Είναι απλό. Λαθρεπιβάτης δεν λέμε. Είναι προσβλητικό άμα δεν κόψει εισιτήριο. Τρελό, τρελό. Κύριε, δηλαδή μας ανοίξατε ορίζοντες τώρα. Πάλι καλά. Ευτυχώς που υπάρχουν και θειασότητες ελληνικής γλώσσας. Τους ορίζοντες. Εσύ θες να εθελοτυφλείς και να βλέπεις τα πράγματα όπως νομίζεις. Εθελοτυφλό, δεύτερη καλή λέξη. Ναι, για πάμε άλλο. Εθελοτυφλό, ναι. Εντάξει, ασχολήσου να μάθεις τουλάχιστον. Λέει ελληνικά. Αφού δεν κατενέχεις κοινή λογική, τουλάχιστον μάθε λίγα αρχαία. Τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον αρχαίο είναι τελικά. Μάλιστα. Τα αρχαία βοηθάνε ετυμολογικά. Μπορείς να καταλάβεις τις λέξεις. Και τα λατινικά, άμα θες να διαλέξουμε και άλλες νεκρές γλώσσες. Τι πάει να πει αυτό? Δεν χρειάζονται τα λατινικά, φίλε μου. Δεν χρειάζονται τα λατινικά. Έχουμε πλήρη πλούτο λέξεων στα αρχαία ελληνικά να περιγράψουμε τι μας συμβαίνει σήμερα. Το κακό που μας έχει συμβεί, δηλαδή, με μια λογική τεράστια να σας φιλοξενήσουμε. Το κακό που μας έχει συμβεί, ποιο είναι? Αυτό που έρχονται όλοι αυτοί εδώ πέρα, οι πράκτορες του Ερντογάν και γενικά όλα. Α, είναι πράκτορες. Καλά το έχω υποψιαστεί και εγώ το είχα σκεφτεί αυτό. Δεν είχα στοιχεία, αλλά είχα σκεφτεί ότι τι δεν μπορεί, κάτι θα είναι. Είδατε ένα τρίχρονο πράκτορα που είχε πατήσει η Νταλίκα πριν κανένα τρίμηνο? Ποιος ξέρει τι ήταν αυτός. Εκπαιδευμένος, τσακάλι. Και η μάνα του, νομίζω και η μάνα του ήταν πρακτόρισα μεγάλη. Την είδα εγώ. Σαν την Tomb Raider ήταν μια. Ακούσατε για ένα παπά στη Πελοπόννησο που βίαζε 12χρονα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Όχι, λέω αν το ακούσατε. Είναι πράκτορος πιανού εκείνος. Γιατί μας πειράει τα παιδάκια? Προχθές έγινε γάμος στην Αθήνα με 50-58χρονες που παντρευθήκαν. Σε ομαδικό γάμο. Το έχεις υπόψη σου? Νάτα. Νάτα. Θα μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό και θα παντρευόμαστε μικροί. Πολυπολιτισμικά πράγματα. Θα μας τυλίγουν οι ρουφιάνες. 8 χρονών με κοριτσιά και θα παντρευτήκαν οι άλλοι. Όχι, λέω, επειδή τηλέφωνο για τον παπά δεν με πήρες. Με πήρες για το τρίχρονο, τον πράκτορα. Δεν ξέρω τώρα τι λες τώρα. Πού να ξέρεις τι λέω, παιδί μου, είναι σύνθετη σκέψη. Άστο. Πήγαινε στο τάγμα εφόδου σου εκεί πέρα να τελειώνουμε. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε αυτά τα επίπεδα της λογικής. Είμαστε σε πιο απλά επίπεδα. Εγώ έχω πρόβλημα με τον μουσουλμάνο και εσύ έχεις πρόβλημα με τον παπά. Τι να κάνουμε? Ο καθένας όπου προβληματίζεται, τι ξορίζεται. Ο Λιάγκα σας αρέσει? Δεν ξέρω για το Λιάγκα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πήρα να μιλήσω για το Λιάγκα. Ο Τάσος Αρνιακός που λέει το ρατσιστικό καιρό. Θα μου πιάσει τώρα όλου ένα-ένα να μου πει αν μ' αρέσουνε. Εμένα μ' αρέσει η λογική, φίλε μου. Εδώ ζούμε στην Ελλάδα με έναν τρόπο ωραίο και έρχονται τώρα όλοι αυτοί να μας κατακλείσουν εδώ πέρα. Να σου πω κάτι λίγο, δεν θέλω να παρεξηγηθείς, αλλά εγώ φοβάμαι μη μου αλλοιώσουν τον πολιτισμό οι Έλληνες του είδους σου. Όχι τα τρίχρονα ή τρίχρονοι πράκτορες που λες. Τον πολιτισμό, φίλε μου, πάντα τον αλλοιώνουν κάποια. Αυτό λέω. Οι Έλληνες του είδους σου, τη ράτσα σου. Εγώ αυτού φοβάμαι μου αλλοιώσουν τον πολιτισμό. Δεν θέλω να, δηλαδή, αγαπημένοι να είμαστε, κάτι τέτοιο σαν και εσένα λίγο του συχαίνομαι. Δεν θέλω να σε ταράξω. Δεν με ταράζεις. Αυτοί οι Έλληνες της κάστα σου, εγώ αυτού δεν θέλω στον τόπο μου. Ωραία, να φύγουμε μέσα, αυτού είναι οι άλλοι. Μα βρίσκεται. Άντε, βρε αγάπη μου, πάρ το απόφαση. Μπράβο. Και άμα είναι, σου κάνω εγώ το κλείσιμο των εισιτήριων. Το κλείσιμο το δικό σου θα κάνει, θέλω να ξέρω. Λοιπόν, καλώ μεσημέρι. Εδώ η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα. 1-2-2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα σας χρειαστεί τώρα γιατί θα κάνουμε επέτειο όπως κάνουμε εμείς εδώ. Σαν σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 1945, υπογράφεται η περίφημη Συμφωνία της Βάρκηζας. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΒ συνήλθαμε τη διάσκεψη της Βάρκηζας και από κοινού εξετάσαμε τα μέσα και τον τρόπο της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Κατελήξαμε δε εις την κατωτέρω συνομολογική σαν συμφωνία. Επί τη υπογραφή του πρωτοκόλου, ο πρόεδρος της Διασκέψεως και υπουργός των Εξωτερικών είπε τα εξής. Οφείλω, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού τις ευχαριστίες μου προς τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως και των αρχηγών του Αγγλικού Εξτρατευτικού Σώματος Στρατηγών Σκόμπι, οι οποίοι για τις παρουσίες των με την οποία μας τιμούν σήμερον και του αδιαλείπτου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για τα ελληνικά πράγματα, μας αφήνουν τη σταθερά και βεβαία εντύπωση ότι η Μεγάλη Βρετανία παρακολουθεί εκ του σύνεγγι στα ελληνικά ζητήματα και ειλικρινώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Ζήτω η Μεγάλη Βρετανία. Κάποια στιγμή έπρεπε να το πούμε. Ζήτω η Μεγάλη Βρετανία. Είναι από κείμενα της εποχής, μέσα από την ταινία Θίασος. Εδώ είναι δύο πόλεις, Αθήνα, γιατί η Βάρκηζα βρίσκεται στην Αττική Αθήνα, Αθήνα, Λονδίνο. Εμείς όμως τώρα με το επόμενο ηχητικό θα συνδέσουμε δύο παραθαλάσσιες περιοχές, Βάρκηζα, Μακρόνησο. Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμεις αντιστάσεως και συγκεκριμένο ο Ελλάς, τακτικός και εφεδρικός. Εν Αθήνες, τη 12η Φεβρουαρίου 1945. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Στις 12 του μηνός υπογράφηκε η Συμφωνία της Βάργησης και στις 3 του Μάρτη οι Σούρδες έρχονται μέσα στον Αλμυρό και αρχίζουν από μένα. Ενώ στα αμέσως διπλανά χωριά είχαν πιάσει και είχαν και σκοτώσει και είχαν και δύρει και βιάσει. Εδώ άρχισαν αμέσως να μας διώκουν για την αντιστασιακή μας δράση. Εμείς αναγκαστήκαμε πολλοί χωριανοί να φύγουμε να κάνουμε τον... να κρυφτούμε. Και φύγαμε στη Θεσσαλία. Μας οδηγήσανε στον εμφύλιο. Μας στείλανε. Μέσα στις πόλεις ήταν η ζωή αβάσταχτη εκείνον τον καιρό. Δεν μπορούσε να μείνει άνθρωπος που είχε πάρει μέρος στην εθνική αντίσταση. Δηλαδή ενάντια στους Γερμανούς. Άνθρωπος που είχε πολεμήσει τους Γερμανούς δεν μπορούσε να σταθεί. Όλοι οι αγωνιστές ήταν κυνηγημένοι εκείνο το διάστημα. Δεν υπήρχε σπίτι που είχε πάρει μέρος στον αγώνα να μην είναι σταμπαρισμένο, να μην τον κυνηγούν, να μην τον πιάσουν στη φυλακή. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Έχω πάντοτε ζωντανή στη μνήμη μου τη συνάντηση που είχαμε μετά την καταραμένη εκείνη η συμφωνία της Βάρκηζας, όταν παρέδωσε τα όπλα, τα τιμημένα όπλα του Ελλάς, με τους Ελλασίτες να οδύρονται και με δάκρυα στα μάτια να καταθέτουν το τιμημένο όπλο του Ελλάς. Ήταν ένα τρομερό σοκ αυτό, διότι δεν μπορούσαμε να το κατανοήσουμε γιατί νικητές να παραδώσουμε τα όπλα. Τα παραδώσαμε κλαίγοντας. Και όταν τελειώσαμε το Μαυρέλι μετά τη Βάρκηζα, το ρωτήσαμε. Δεν μας είπε τίποτα. Είπε σε καλά δυο παιδιά, πήγατε ποτέ φυλακή, όχι, τώρα θα πάτε. Πήγατε ποτέ εξορία, όχι, τώρα θα πάτε. Φάγατε ξύλο, όχι, τώρα θα φάτε. Δάκρυσε και στρέφει προς τα πέρα. Από τότε δεν το ξανά το φέρω από τον Άρη. Στο άνοιγμα του τσαντηριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιονταριά στην πασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Φεβρουαρίου 1945 στο προάστιο εδώ της Αθήνας, τη Βάρκιζα, η επίσημη συμφωνία. Παραδόθηκαν τα όπλα τότε, σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, παραδόθηκαν τα όπλα όχι ακριβώς τότε, στις επόμενες ημέρες. Τα τιμημένα εκείνα όπλα που είχαν πολεμήσει το ναζί κατακτητή αυτού του τόπου. Που πολέμησαν αυτά τα όπλα, αλλά δεν νίκησαν τον Έλληνα συνεργάτη του ναζί κατακτητή. Και ήταν και πάρα πολλοί Έλληνες συνεργάτες του ναζί κατακτητή. Τα όπλα παραδόθηκαν, όπως έχουμε δει, όπως ξέρουμε. Όχι οι καρδιές. Αυτές δεν παραδόθηκαν. Ούτε το φρόνημα, ούτε η διάθεση, ούτε το όραμα και η πίστη σε μια κοινωνία χωρίς αδικίες. Τα όπλα παραδόθηκαν. Το είδαμε, το έχουμε σε βίντεο, το ξέρουμε όλοι. Αλλά δεν παραδόθηκε η πορεία της ιστορίας και η εξέλιξή της. Αυτή δεν παραδίδεται. Τα όπλα παραδόθηκαν, ναι, το είδαμε όλοι, όχι όμως οι ιδέες. Αυτές δεν παραδίδονται, ούτε και νικιούνται. Προσωρινά, οι ιδέες μπορεί να χάνουν πολέμους, αλλά παραμένουν ζωντανές. 75 χρόνια μετά παραμένουν ζωντανές και νομίζω θα παραμένουν ζωντανές και στα επόμενα 175 χρόνια. 75 χρόνια μετά αυτό το πλάνο, το έχετε δει όλοι με τους αντάρτες που πετάνε το όπλο τους και ξεσπάνε σε κλάματα, αντί να είναι πλάνο ήττας, είναι πλάνο αισιοδοξίας και ανάτασης. Αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν οι γκοτζαμάνιδες με κοστούμι που κυβέρνησαν όλες αυτές τις δεκαετίες και κυβερνούν ακόμη τη χώρα. Δεν μπορεί να το χωνέψει αυτός ο εσμός των νεοχουντέων γραβατωμένων που βγαίνουν τώρα σήμερα σε παράθυρα, ραδιόφωνα και εφημερίδες. Δεν μπορούν με τίποτα να χωνέψουν αυτή την εικόνα οι γραφικοί χριστιανοπατριώτες κλόουν οι οποίοι μας περιτριγυρίζουν και κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο. Προς όλους αυτούς νικήσατε. Επειδή είχατε ξένες πλάτες και την κρίσιμη στιγμή είσαστε πιο δυνατοί, αλλά όχι επειδή ήσασταν άξιοι. Ποτέ δεν ήσασταν, ποτέ δεν θα είσαστε, αγωνίζετε να γίνετε άξιοι, αλλά δεν το καταφέρνετε με τίποτα. Τα όπλα παραδόθηκαν και αντί να τρέμουν αυτοί που τα έδωσαν, που τα παρέδωσαν, τρέμουν ακόμη και 75 χρόνια μετά αυτοί που πήραν τα όπλα. Τα όπλα παραδόθηκαν, αλλά όχι όμως τα τραγούδια. Τραγούδια, Πολλά ήθελα να πω για τα όπλα, γενικότερα για όλο αυτό που συνέβη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πολλές λέξεις, μόνο μία θα χρησιμοποιήσω. Τα όπλα παραδόθηκαν και... Κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Δεν μου λες, η κυρία Αγγελοπούλου σε πρότεινε για Τσολιά στο Αθήνα 21. Όχι. Τίποτα. Όχι ακόμα, ωραία. Τι όχι ακόμα. Ένας είμαι και δεν με σκέφτηκε. Άσε με τώρα, εντάξει. Δεν σε σκέφτηκε. Λοιπόν, σε προτείνω εγώ ανοιχτά. Μπράβο. Εδώ μέσα την Ελληνοφρένεια. Κυρία Αγγελοπούλου, πάρτε τον κύριο Αποστόλη στην καμπάνια για το 21. Πάρτε τον. Και τη βράβευσή του θα την αναλάβει ο κύριο Μπογδάνο Δημένο Πασά. Πώ φάνηκε. Θα χρειαστεί σκαλάκι. Καλό μεσημέρι. Έλα, Ναι. Τι κάνει το κορίτσι μου. Πώς? Πήρα λάθος. Ποιος είναι? Α, την κυρία Ξένια ήθελα. Α. Έκανα λάθος. Όχι, ποιος είναι? Μια φίλη της, εσείς ποιος είστε? Α, και είπατε τι κάνεις κορίτσι μου. Ναι, κορίτσι μου την Ξένια. Όπως την πήρα την Ξένια, γι' αυτό. Α, παίζει κάτι ή έτσι τη λέει το κορίτσι μου χωρίς λόγο? Όχι καλέ, τι είναι αυτά που λέτε εδώ, τι να παίζει κάτι. Εγώ μιλάω ως... Έχουν δει πολλά τα μάτια μου, δεν ξέρω. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λέτε. Παναγία σώσε, οι μεγάλες κυρίες. Παναγία δεν σώζει. Τέλος πάντων, δεν σώζει. Εντάξει, με ποιον μιλάω? Με μένα. Εσείς ποιος είστε? Τζένι Μπότσι. Εντάξει, πήρα λάθος πάντως τηλέφωνο, ε. Δεν είμαι σίγουρος, έχω κι εγώ Ξένια. Εντάξει, καλά, αφήστε τον, την πάρω στο κινητό σου. Εντάξει, τότε καλύτερα. Ταρήφα Σιριζέος και Βάγγελος. Βαγγέλη, καλωρίζουν το καινούριο μαγαζί. Ρε που, όποτε σε πάρω, ξηκώνει πελάτη, θα σε πάρω σε λίγο, γεια. Είμαι γουρλής, παραδέξου το. Είστε όλοι που είναι τυχεροί, δεν το ξέρεις, γεια. Πάμε. Πού πάει? Δράπεζα πήρε, ναι. Α, καλή κούρσα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Η κυρία Κυβέρνηση είμαι. Τι να κάνω εγώ τώρα, λοιπόν? Ποιος είναι στο εμπορικό τμήμα? Δεν ξέρω. Α, γιατί από αυτό το τηλέφωνο με κάλεσε. Ποια είστε εσείς, κυρία? Κυβέρνηση από Πέζεκ. Α, και εγώ οφείλω να το ξέρω. Ξέρετε που έχετε πάρει τηλέφωνο? Τα παραπολιτικά. Νομίζετε. Επειδή μοιάζει το τηλέφωνο, νομίζετε πήρατε παραπολιτικά. Συγγνώμη. Στο καφενείο, στη γωνία είμαστε. Να φέρω καφέδες κάπου, που είστε, σε ποια εταιρεία? Όχι, όχι, λάθος, κύριε. Α, λάθος, και παίρνετε με τέτοιο αέρα να μου πείτε τι μητάδε. Δεν είχα δουλειές εγώ, να μου χυθεί ο καφές. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Δεν έχασες ευκαιρία. Πήρες, ε. Ναι, γιατί μυρίστηκες ότι δεν μας έχεις σκοτήσει τα αρχίδια σήμερα και είπες να μας σκοτήσει και τα αρχίδια σήμερα. Με πειράζεις, με πειράζεις. Σε πειράζω, το εννοώ. Νομίζεις σε πειράζω, πείραγμα είναι αυτό. Όχι, το εννοώ. Λοιπόν, επειδή έχω μπερδευτεί, αυτό το μόνο κολλάει παντού. Είναι αυτό που λέμε και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Και μόνο που με κοιτάς. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Σκέψου να μ' αγαπάς. Ναι, είναι και αυτό, λοιπόν. Αυτό μόνο είναι. Βάλεις, εγώ αυτά που ξεχωρίζω είναι δύο, τρία. Θέλω να βάλεις το μόνο σε αυτά που λένε στο Μητσοτάκι ότι είναι πολυγκόμενος. Ποιο μόνο, παιδί μου, ποιο μόνο? Το μόνο που λένε στη μίδια. Δεν βάζω από διαφήμιση, παιδί μου, ξέχνα το. Μόνο, που λέει μόνο. Ξέχνα το. Αφού κολλάει, ρε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Να διατυπώσουμε μια άποψη κι εμείς. Διατυπώστε. Ο κόσμος της ελευθερίας και του ανταγωνισμού και της πρόοδου έχει φτάσει να ανακαλύψει δύο εκτυπωτές, να εκτυπώνει ανθρώπινα όργανα να σώσει τον κόσμο. Όπα, καταγγελία αυτό, τι είναι, τι για πες, τι έχουμε? Άκου να σου πω. Λοιπόν, και εμείς ασχολούμαστε ακόμα εδώ με τους φασίστες. Έχω ακούσει για τα 3D πνευμόνια που λένε. Απλά δεν έχουν φτάσει στο σημείο το σωστό να εκτυπώνει 3D αρχή για να τους τα δίνουμε, έτσι. Οι Κινέζοι έστεισαν σε 10 μέρες υπερσύγχρονο νοσοκομείο 3.000 ατόμων. Εδώ, στην Ελλάδα τη δημοκρατία. Εκτύπωσαν και τους 3.000 ανθρώπους. 3.000 ανθρώπους να νοσηλεύουν μέσα σε 10 μέρες. Κατάλαβα. Υπερσύγχρονο. Και εμείς εδώ οι δημοκράτες, αν θέλαμε να το κάνουμε αυτό, θα περνούσε από περιφέρειες να οριμάσει. Μελέτες, ξέρω εγώ. Μα δεν θέλατε τον κομμουνισμό της Κίνας, ορίστε. Δεν ήταν κομμουνισμός, τώρα βρήκαν τον δρόμο τους οι Κινέζοι. Το χοντρομάγολο, το Μάο, τον έχουν γράψει αυτοί. Αγαπητέ, σε χαιρετώ. Γεια. Yeah.